من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Ol menba'i bağı belagat, ol mahzeni fazlı saadet, ol andelibi gülüzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa ra salava. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkürûni ezkürküm veşkürûli velâ tekfürûn. Ya eyyühellezîne âmenüste'înû bis sabri ve salâ. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ve lâ tegûlû limen yuktelu fî sebîlillâhi emvât. Bel ahyâhûn ve lâkin lâ teşhurûn. Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellevenâ rasûlünâ ve rasûlühü'l-kerîm. Ve nahnu alâ mâ gâle hâlikunâ ve râzikunâ ve mevlânâ. من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammeden'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususu ile okuduğum şu ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Fezkürûni, ezkürküm, veşkürûli, ve la tekfürûn. Ya eyyühellezîne âmenü esta'înû bis sabri ve salâh. İnnallâhe ma'as sâbirîn. Sadakallâhul azîm. Çok aziz ve muhterem müminler. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bugünkü konuşmama mevzu olarak seçtiğim ayet-i celilelerde bize şöyle buyuruyor, bir emir veriyor. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Benim verdiğim nimetlere karşı şükredin, küfran-ı nimette bulunmayın. Sabır ve namaz ile benden yardım isteyin. Çünkü Hazreti Allah sabredenler ile beraberdir buyurmuşlardır. Onun için ben de bugün sizlere Mevla-i Zülcelal'ı zikir, namaz ve namazın hususiyetlerinden bahsedeceğim. Belki sizlere bu namaz mevzuu şöyle gelebilir. Biz bu namazı çocukluğumuzdan beri kılıyoruz. Az çok bu mevzuları duyuyoruz. Yani tekrar etmek acaba bildiğimiz şeyleri tekrar etmiş olmak olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Yani hatıra bu gelebilir. Evet, bizler babadan, dededen Müslüman insanlarız elhamdülillah. Yani buna abaen ve ecdaden denilir. Babadan ve dededen Müslümanlarız. Ama bizim Müslümanlığımız daha ziyade kulaktan dolma, duyma, böylece yaptığımızın hikmetini, sırrını anlamadan taklitten ibarettir. Onun içinde birçok yanlışlarımız vardır. Biz devamlı bu işin içinde olduğumuz için yanlış yaptığımız kanaatine de varmadığımızdan düzeltme ihtiyacı da hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz. Biz de işte bu böyle gider zannediyoruz. Onun için bakınız, her sene Kurban Bayramı gelir, Müslümanlar kurban keserler, öyle değil mi? Her sene bu tekrar edip duruyor. Bizim ta Hazreti İbrahim'den bu yana devam edip gelen bir kurban sünneti var. Biz bunu babalarımızda, dedelerimizde görmüşüz. Bizden sonra da görecekler ve devam edecekler. Ama kurban hususunda, kurbanı alma, kurbana yapılacak muamele mevzuunda birçok yanlışlarımız olduğunu ve bizim aleyhimizde kullanarak gazeteciler, televizyoncular ortaya çıkarıp aleyhimizde kullanmaktadırlar. Halbuki bu yanlışların yapılmaması lazım. Ama yapıyoruz. Nedir mesela yanlışlar? Bir defa kurbanlık hayvana eziyet yoktur. Bu hem hadisi şeriflerde vardır, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatında, eshab-ı kirama tembihlerinde bu hususlar geçmiştir. Nitekim bir gün kurbanlık veya keseceği bir hayvanı yatırıp, ayağını üzerine koyup, bıçağını bileyen bir sahabeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce, onu azarlar, bir azarlayan bir eda ile, hayvanı iki defa mı öldüreceksin? Onu yatırmadan, onun yanına gelmeden evvel bıçaklarını niçin bilemedin buyurmuşlardır. Yani hayvanın gözü önünde, onun yanında bıçak bilemeyi dahi Fahri Kainat Efendimiz hayvana bir eza kabul etmiştir. Ondan sonra hayvanın İslam dininde, yani mensup olduğumuz dinin hükümlerine göre alınışı, götürülüşü, kurban edileceği yere sevk edilişi, onun yatırılması vesairesinde nasıl merhametli davranılması icap ettiğine dair gerek hadis-i şeriflerde, gerek onlardan hüküm çıkaran fukahanın izahlarında gayet medeni ve gayet merhamete uygun bir şekilde tavsiyeler vardır. Ama bugün bizim insanlarımızdan birçokları bunları bilip ve buna riayet etmesine rağmen, bazıları da alışkanlıktan dolayı bilmeyerek, hayvanları döverek, efendim zorlayarak, canlarını yakarak bazı şeyler yaptıkları zaman işte diye bir şeye, dini hükümlere tırnak takıp onu insanların aleyhinde kullanmak isteyenlerin eline böylece delil vermiş, onların eline bir takım imkanlar verip aleyhimizde konuşmalarına sebep oluyor muyuz, olmuyor muyuz? İşte bunlar bilememekten dolayıdır. Şimdi keza aynen bu bilinemeyen hususlar gibi namazlarımız mevzuunda da bir takım yanlışlarımız vardır. Bunun sebebi namaz vesaireyi bir defa tam olarak bir öğretme faaliyeti yoktur memleketimizde. Öğretme faaliyeti yoktur. Neye kendi kendimizi aldatalım? Birilerini tenkit etmek için de söylemiyorum. Ama bilemeyişimizin sebebini tespit bakımından dini ilimler, bilgiler aile ocağında başlar, mektep sıralarında ilmi hüviyet kazanarak hikmetleriyle öğrenilir. Ondan sonra cemiyet hayatında tatbik edilerek, işte bakınız, aile ocağından başlayıp, mektep sıra ve safhasından geçerek gelişen, ilmi hüviyet kazanan bu anlayış, bu idrak ve bu tatbikat, cemiyet hayatında İslam'ın yaşanışı olarak ortaya çıkar. Şimdi buyurun bu safhalara. Aile ocağında dini öğretme imkanı bugün var mı? Yok. Yasak mı? Yasaktan ziyade öğretecek anne baba yok. Az çok bilse bile evlere televizyon girdi, çocukları televizyonun başından alıp din öğretme imkanı yok. Öyle mi? Evlerin durumu bu. Mektep sıralarına geldiğimiz zaman mektepteki durumumuz, okullarda sadece din kültürü diye bir ders vardır. Kültür, yani bir bilgi verme. Onun da sıhhat derecesi münakaşa edilebilir, müzakere edilebilir. Velev ki sıhhatli bir şekilde öğretildiğini düşünün. Tatbikat yoktur. Tatbikat. Yani bir çocuğa abdesti anlatabilirsiniz. Ama gelin bakalım beraberce bunu alalım diye abdesti onlara beraberce gösterip anlatmak ve onun öğretmesi başkadır. Bizim okullarımızda böyle bir durum yoktur. Bir çocuğa namaz diyebilirsiniz ama gelin çocuklar, ayakta şöyle durulacak, rükuya şu şekilde varılacak, eller şöyle bağlanacak, tekbir şu şekilde alınacak, secdeye vardığımız zaman ellerimizin durumu, dizlerimizin vaziyeti, ayaklarımızın hali şöyle olacak diye tatbiki şekilde bir öğretme faaliyeti var mı? İşte yok. Ondan sonra, yani dediğim gibi bunu bir yerleri tenkit etmek değil, neden dinimizde hata ediyoruz? Bunun tespiti için söylüyorum. O zaman kalıyor camilerde bu hususu iyi bir şekilde cemaate anlatabilmek. Ben de onun için bugün konuşmamızda sizlere namazdan ve namaz ile alakalı hususlardan bahsedeceğim. Evvela Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bakınız ne buyurmuş. Bu Bakara suresinin 152. ayeti celilesi. Şöyle bir emir vermiş Rabbimiz. Fezkürûni, beni zikredin buyuruyor. Zikir hatırlamaktır. Kalben hatırlayacağız. Dilimizle hatırladığımızı kelimeler ile ifade edeceğiz. Kalbi ve lisani zikir derler buna. Şimdi bu emrin tahtında şu vardır. İn tezkürûni, eğer siz beni zikrederseniz, ezkürküm, ben de sizi zikrederim demektir. Onun için ayeti celilede in tezkürûni, tabi o yoktur, o mahzuftur. Tezkürûni, siz beni zikredin diyor Hazreti Allah. Ezkürküm, ben de sizi zikredeyim. Öyle mi? Bu peki, içimizde hocalarımız vardır. Bu in tezkürûni, eğer siz beni zikrederseniz, ezkürküm, ben de sizi zikrederim. İn tezkürûni'nin olduğunu nereden anlıyoruz? Hani burada yok. Ezkürküm'ün sakin oluşundan anlıyoruz onu. Hareketsiz o. Ezkürküm demesi lazımdı. Eğer in tezkürûni olmasaydı. O zaman ben de sizi zikrederim demektir. Ama ezkürküm, ezkürküm'ün sakin oluşu orada bir in ile nefyedilmiş şeyin muzari'nin bulunduğuna delildir. Bu ilmi kremerdir. İçinizde hocalar var, hocaefendiler var. Onun için böyle arada bunu da söylemekte ve bu hususları da öğrenip tekrar etmemizde fayda vardır. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bu nasıl olacak? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu açıklıyor. Şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki Rabbimiz şöyle buyurdular diyor. Siz beni kendi şey böyle bir cemaat içerisinde zikrederseniz ben de sizi meleklerimin yanında zikrederim buyuruyor. Siz beni kendi nefsinizde gizlice zikrederseniz ben de sizi kendi zatımda zikrederim buyuruyor. Şimdi cemaatle beraber zikretmek, işte topluca kıldığımız namazla herkesin duyabileceği zikri cehri dediğimiz şeydir. Yani dilimiz ile, lisan ile la ilahe illallah veyahut Allah, Allah demektir. Öyle mi? Bunu zikrettiğimiz ve başkası duyduğu zaman Cenab-ı Hak meleklerimin yanında ben de sizi zikrederim buyuruyor. Resulullah Efendimiz bunu haber veriyor. Ama bazı insanlar ne yapıyor? Kendi içine kapanıyor, gözlerini kapayıp bütün bu zikirlere mani olacak olan bir içimizde düşman vardır, nefsi emmare düşmanı. Onu bir nurani zincirle kalbine bağlıyor. Ondan sonra o kalbini de Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun selahiyet verdiği sahibi selahiyetin huzurunda ondan gelecek feyiz ve nura açık tutarak durup dilini tutup bu defa kalbiyle Allah diyor. Resulullah Efendimiz buna da temas etmiş. Buyurmuş ki Rabbimiz buyuruyor ki siz beni kendi nefsinizde zikrederseniz başkası duymuyor. Sadece kendi içinizden kalben Allah derseniz ben de sizi kendi zatımda zikrederim buyurmuşlardır. İşte fezkürûni ezkürküm, siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim buyuruyor Rabbimiz. Veşkürûli, bana şükredin, nimetlerime karşı şükredin ama ve la tekfurûn, küfran-ı nimette bulunmayın. Yediğiniz nimetle, benden gelen nimetlere karşı şükredin. Ne yapın? İbadetle, taatle, emirlerime itaatle, benim verdiğim rızıkları yine benim gösterdiğim yerlerde harcamakla bana şükredin, küfran-ı nimette bulunmayın buyuruyor. Ondan sonra da ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hepimizi alakadar eder. Ey iman edenler, iste'inu bis sabri ve salah, namaz ve sabır ile Hazreti Allah'tan yardım dileyin. Hazreti Allah'tan yardım. Mevla'nın yardım ve inayeti arzu edildiği zaman Peygamberimiz de böyle buyurmuş. Bir şeye düştüğünüz zaman sıkıntıya hemen iki rekat namaz kılın. Farzdan ayrı diyor Fahri Kainat. Farzdan ayrı. O farz olan zaten Mevla'nın emri. Bundan ayrı iki rekat nafile namaz kılıp Cenab-ı Hakk'a iltica edin diyor. Hazreti Allah hemen imdadınıza yetişir. Bunun misal olarak şunu verirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam hanımı Hazreti efendim Sare valideyle Babil'den Şam'a doğru hareket ederken yolda bir hükümdarın beldesine girer. Zevcesi de çok güzel. Cenab-ı Hak ona manevi ve maddi güzellik vermiş. O beldesine girdiği beldenin hükümdarının adamları oralarda dolaşırken Hazreti İbrahim'in yanında hanımıyla beraber görür. Görünce hemen hükümdara haber verirler. Ülkenize öyle bir hanım geldi ki size layık. Hemen alıp getirin diyorlar. Hazreti İbrahim'in hanımı Hazreti Sare valideyi zabıtalar alıp saraya götürüyor. Hazreti İbrahim ne yapsın? Yalnız. Hemen orada iki rekat namaz kılıyor, Hazreti Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi, ben namusumu, zevcemi senin himayene emanet ediyorum Allah'ım diyor. Senin himayene emanet ediyorum diyor Hazreti İbrahim. Ve alıp götürüyorlar, hükümdar elini uzatıyor, eli uzatıldığı anda felç oluyor. Geri çekiyor. İyi, bir şey yok. Sonra tekrar kötü niyetle elini uzatmak istiyor, kolu felç oluyor. Tekrar çekiyor. Üçüncüde tekrar deniyor, yine felç olunca diyor ki, bana diyor siz insan diye galiba cinni getirmişsiniz diye korkuyor. Ondan sonra bir kısım hediyelerle, hatta Hazreti Hacer valideyi de ona hediye olarak verip Hazreti İbrahim'e iade ediyor. İşte namaz ile Cenab-ı Hakk'a iltica ve Cenab-ı Hakk'ın inayeti böyle tecelli eder. Onun için bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, istainu bis sabri ve sala. Namaz ve sabir ile, sabır ile Hazreti Allah'tan yardım isteyin. Bakın o zaman ne olur? Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim'in samimiyet ve ihlasıyla insan iki rekat namaz kılıp da bir iltica edebilse neler olur? Neler olur? Onun için Allah'ın dostları hep hacet namazları ile Allah-u Zülcelal'ın inayetini, yardımını istemiş ve işleri hep öyle halletmişler. Evet. Ve ondan sonra Rabbimiz buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِر۪ينَ. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Peki, şimdi biz burada nerede yanlış yapıyoruz da bizim namazlarımızdan sonra yaptığımız iltica ve tahakkuk edemiyor veyahut da istediklerimiz olmuyor. Muhterem müminler, burada şöyle bazı hatalarımız. Bir, gıdalarımızda hata olabilir. Bir defa haram yiyen bir vücuttan Cenab-ı Hak dua kabul etmiyor. Evet, haram vücutta olduğu müddetçe kabul etmiyor. Bunu Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor yola çıkar, hac yolundadır, çöllere düşer, yorgun, argın bir vaziyette efendim, saçı sakalına karışmış toz toprak içerisinde Rabbim, Rabbim der durur. Ama giydiği haramdır, yediği haramdır. Bunun duasını Allah kabul eder mi diyor Fahri Kainat. Ne halde olursa olsun, hiç bunun duasını kabul eder mi? Şimdi bu bakımdan kazancımıza çok ehemmiyet vermeli. Helalinden olmasına çok dikkat etmelidir. Helalinden. Şimdi şöyle bir düşününüz. İnsanların çoğu maalesef ne haldedir ki ben köşeyi döneyim, kasayı keseyi doldurayım da haram helal fark etmez diye düşünen, elhamdülillah bu Müslümanım diye de onu da elden bırakmayan var mı yok mu? Efendim ne kadar yazık. Şimdi öyle insanlar var ki, düşününüz, öyle Müslümanım diyen var ki, Allah-u Zülcelal'ın emrettiği ibadet ve taati ihmal ediyor, ahiretle alakalı hususlar göz önüne gelince dünyaya bağlanmış, ahireti bırakmış, neden böylesin deyince, Cenab-ı Hak gafur ve rahimdir diyor. Öyle mi? Cenab-ı Hak gafurur rahimdir diyor. Şimdi insanın şöyle diyeceği geliyor. Be hey ahmak insan. Niye şunu düşünmüyorsun? Cenab-ı Hakk'ın Gafur ismi şerifi var. Öyle mi? Rahim ismi şerifi var. Bununla beraber Razzak-ı Alem olduğuna dair Razzak ismi şerifi yok mu? O da var. Razzak, bütün mevcudatın rızkını vereceğini, üzerine aldığını ifade etmiş. O da var. Peki, Cenab-ı Hakk'ın Razzak ismi şerifi var iken dünyada işe gitme, çalışma, bir yerde otur, yani dünyevi işleri ihmal et, neye çalışmıyorsun deyince Allah-u Zülcelal Razzak-ı Alem'dir, ben de onun Razzak-ı Alem olduğuna inandım, benim rızkımı verecektir diye otur. Oturuyor musun böyle? Yok. Burada oturmuyor. Geceyi gündüze katıp çalışıyor, Razzak-ı Alem olduğuna inandım diyor. Ama iş ahiret mevzuna gelince, ahiretle alakalı ibadet, taat dediğiniz zaman onları ihmal ediyor. Allah gafurur rahimdir, bizi affeder, cennetine koyar diyor. Dünyada rızık kazanmakta Razzak-ı Alem olduğunu bildiği halde buna karşı tembellik yapmıyor, gayret ediyor. Ama ahirete karşı tembellik yapıyor, Mevla gafurur rahimdir diyor. Buna gaflet denmez mi? Ve bu ahmaklık değil midir muhterem müminler? Yani dünya hususunda çalışmadan Mevla Razzak-ı Alem'dir deyip böyle yapalım demiyorum. Mevla-i Zülcelal, ben Razzak-ı Alem'im ama siz de benim gösterdiğim meşru yollardan gayret edeceksiniz, ben size rızkınızı vereceğim buyurmuşlardır. Öyle mi? Siz gayret edecek, ben de size rızkınızı vereceğim. Ama ahiret hususunu ihmal etmeyeceksiniz. İbadet ve taati de ihmal etmeyeceksiniz. Onun için ibadet ve taatinizi de güzelce yapmaya gayret edecek, noksanlarını öğreneceksiniz. Namaz, bu dinde en mühim ibadet namazdır. Başta odur. O eğer tam ise diğerleri tam olur. Eğer namaz noksansa diğerlerini tam yapmak çok zordur. Çok zordur. Burada namazlarımızda en büyük noksan evvela gıdada olduğunu tahmin ediyorum. Gıda hususunda helala riayet etmek lazım. Namazda ikinci noksanımız taharettir. Halbuki namaza hazırlık için eskiden beri hep öğrendik. Namazın 12 şartı vardır. 6'sı namazın dışında, 6'sı içinde diye. Hocalarımızdan öğrenmedik mi bunları? Evet. İşte namazın dışında olan farzlar, şartlar, bunlardan birisi necasetten taharettir. Hadesten taharet, necasetten taharet diye sayıp öğreniyorduk. Necasetten taharette de ihmalimiz var. Öyle mi muhterem müminler? Necasetten taharette de ihmalimiz var. Üzerimize sıçrıyor. Ve pantolonlar dar giyildiği için oturulamıyor. Her zaman söylüyorum. Ondan sonra işimiz aceledir diye tamamen bevilin sızıntısını tamamen kesip, kurulanıp ondan sonra abdest alma ihtimam ve gayretini gösteremiyoruz. Bu bakımdan taharetimizde eksiklik var. Buna çok dikkat etmek lazım taharette. Hatta bazı fukaha şunu şey yapmıştır. İdrarın yolunda sızıntıyı mümkün olduğu kadar önleyip baktınız eğer böyle tam engellenemiyorsa pamukla tampon yapmak suretiyle sızıntıyı vücudun içinde bırakmak. Çünkü dışa çıktığı zaman mani oluyor. İçte mani değildir. Mesela idrarın yolunda eğer pamuk tamponla bu önlenebilse abdesti bozmaz ve zarar vermez. Ama dışa çıktığı zaman zarar veriyor. Bu hususta da bir takım kusurlarımız var. Çok dikkat etmek lazım. Bunları daha önce de söylediğim için şimdi üzerinde fazla durmayıp yalnız eksikler nedir, nerelerdedir? Bunları işaret edeceğim ki hep beraber daha birçok şeyleri düşünüp kendi düşüncemizle bazı formüller, taharet çeşitleri veyahut da taharetin şeklini düşünüp bir formül bulup bu tahareti temin edebiliriz. Gıdamıza dikkat etmemiz lazım. Helaldan olup olmamasına. İki, taharetimize dikkat etmek lazım. Taharetle. Ondan sonra abdestimizi düzgün almak lazım. Abdest. Bu çok mühimdir. Abdest de mühimdir. Abdestin biliyorsunuz, geçen konuşmamda da ifade ettim. 4 farzı, ondan sonra bir kısım sünnet ve adapları vardır. Abdestin. Ellerimizi güzelce yıkayacak, parmak aralarını hilalleyecek, ondan sonra ağzımıza ve burnumuza 3'er defa su verip, bilhassa ağzımızı eğer misvak varsa misvak kullanmak. Misvak bir sünnettir. Yoksa şahadet parmağımız ve baş parmağımız ile misvağın yerine ağzımızı misvaklar gibi yapmak bir sünnet-i seniyedir. Bunları yapıp yüzümüzü güzelce yıkayıp, yüzümüzü, kollarımızı dirseklerimizle beraber, ondan sonra başımızı kaplayı meshedip, farz olan 1/4, tamamı sünnettir. Tamamen başımızı kaplayı meshedip, efendim kulaklarımızı, kulak arkalıklarını, enseyi, boynun altını değil, enseyi elimizin tersi arkası ile meshedip, ayaklarımızın parmak aralarını hilallemek suretiyle 3'er defa yıkayıp, topuklarımızın kuru kalmasına kalmaması için azami gayret gösterme. Demek ki Fahri Kainat Efendimizin devri saadetinde topuklarda kuru kalanlar olurmuş ki topuklar için vay cehennem ateşinde yanacak topuklar diyor Peygamberimiz. Topuklar mevzuunda ayakların topuklarını ıslatma hususunda çok dikkat edin. Bugün su da bol, imkanlarımız da bol. Bu hususlar üzerinde yeter ki arzu edelim. Ben bunu imkan bulamadım da kafi derecede yıkayıp ıslatamadım deme imkanı yok. Öyle değil mi muhterem müminler? Bu kadar. Yalnız hanımların tırnakları üzerine sürdükleri ve oje dedikleri o süs, o renk bir tabaka teşkil eder. Kına gibi değildir o. Yalnız hanımların tırnakları üzerine sürdükleri ve oje dedikleri o süs, o renk bir tabaka teşkil eder. Kına gibi değildir o. Altına suyun nüfuzunu, suyun geçmesine manidir. Onun için abdest alacak, gusledecek hanımlar aslında boyanmak bir ihtiyaç değildir. İhtiyaç değildir. Ama bir gösterişe kapılarak böyle bir şeyi yapan Müslüman hanım yıkanırken ve abdest alırken mutlaka o oje diye sürdüklerini kazıması veya onu çıkaran kimyevi maddeler vardır. Onunla tamamen silip suyun vücuda nüfuzunu temin etmesi icap eder. Yapamadığı takdirde ne guslü caiz olur ne de abdesti. Olmaz. Hanımlarımızdan da bizler mesulüz. Öyle değil mi muhterem müminler? Hepimiz bu hususta mesulüz. Şimdi böylece abdestimizi de aldıktan sonra gelip seccademizin üzerine durmak namaz kılarken. Burada kendimizi derleyip toparlayıp namaza derli toplu girme noksanlığımız var. Tespit edebildiğim. Böyle bir noksanlığım var. Neden? Çok dağınık çalışıyoruz. Her birimizin çeşitli işleri var. Hani her tezgahta bir bezi var derler ya atala. Böyle çeşitli işler yapanı var. Bunun ödemesi var, tahsilatı var, işlerin devamı var, kaliteyi muhafaza etme şu var bu. Hepsini bir adam düşünüyor. Bütün bu düşünceleriyle de gelip kendisini toparlayıp namaz kılacak. Bir taraftan namaza dururken bir taraftan işini düşünenler var mı yok mu? Efendim, alacağını vereceğini hatırına getirmeden namazı kılabilen var mı yok mu? Ha, bakın ne kadar zor iş bunlar. Halbuki size bir misal vereyim. Vereceğim misal İsam Rahmetullahi Aleyh isminde bir zatın, Afganlı bir alimdir bu. Afganlı bir alim. Ve bu zatın Zahidi Belhi diye bir zat ile karşılaşması vardır. Belh de yine Afganistan'da bir şehir. Zahid Hazretleri de oralıdır. Bir gün İsam Rahmetullahi Aleyh Hazretleri Zahidi Belhi Hazretlerini ziyarete gider. Ve ziyaretinde Zahid-i Belhi Hazretlerine der ki sen namazı nasıl kılıyorsun der. O zatın verdiği cevap şudur. Ben namaz kılmak için güzelce abdest alırım diyor. Namaz kılmak için. Mümkün mertebede her namaz için abdest almaya gayret ederim diyor. Ve abdestimi güzelce alıp geldiğim zaman seccadeye, seccadenin üzerinde durur ve şöyle düşünürüm diyor. Şöyle düşünürüm. Şimdi benim vaziyetim Mevlam'ın huzurundayım. Mevlam'ın huzurundayım. Sağımda cennet, solumda cehennem. Ayağımın altında sırat. Arkamda da Azrail aleyhisselam olduğunu düşünürüm diyor. Arkamda. Ve bu kılacağım namaz benim hayatımda son kıldığım namaz olabilir. Bundan sonra bir daha namaz kılmaya vakit olmadan Rabbim benim ruhumu alacak olabilir. Bunu düşünürüm. Hayatta son olarak kılabileceğim bir namazı nasıl kılacaksam öyle durur Mevla'nın huzurunda. O düşüncelerle namaza niyet eder, kılarım. Okuduklarımın manasını düşünürüm. O manalar içerisinde Mevlam'ın huzurunda önce ayakta durur, sonra rükûya eğilir, sonra bütün en kıymetli azam olan yüzümü, gözümü, başımı Rabbimin huzurunda topraklara sürerim diyor. Sürerim. Ve böylece secdemi yapar, kalkar, bu namazımı bu şekilde kılıp bitirdikten sonra da ya Rabbi, ben elimden geldiği kadar gayret ettim. Fakat yine de noksanı, eksiği vardır. Sen kemal-ı lütfü kereminle bunu kabul et diye iltica ederim diyor. Şimdi Zahid-i Belhi Hazretleri böyle deyince İsam Rahmetullahi Aleyh Hazretleri diyor ki sen kaç senedir böyle kılarsın diyor. Yani öyle belki de bir defa filan böyle gayret etti de bu gayretle kıldı gibi hatıra gelmesi için gel veya böyle bir şey düşünülebileceği için kaç senedir böyle kılarsın diyor. 30 senedir böyle kılıyorum diyor. O zaman Hazreti İsam oturup ağlamaya başlıyor. Diyor ki Rabbim ben de adam mıyım diyor. Senin huzurunda daha ben böyle bir namaz kılamadım Allah'ım diyor. Ve ağlamaya başlıyor Zahid-i Belhi Hazretlerinin yanında. Ve yine Evliyaullah'tan böyle bir zat, ben diyor bir vakit namaza yetişemedim. Evimde matem tutmaya başladım diyor. Ne yazık ki beni birkaç dostum gelip taziye etti. Başkaları etmedi diyor. Eğer benim oğlum ölseydi en az 10.000 kişiye taziyeye gelirdi diyor. Oğlum ölseydi 10.000 kişi taziyeye gelirdi. Düşünebiliyor musunuz? Ben diyor namaza yetişememişim. Bunun için taziyeye gelmiyorlar da oğlum ölse taziyeye gelecekler. Bu insanların ibadette kusur etmenin derecesini, ehemmiyetini anlayamadıklarından ileri gelen bir halde diyor. Şimdi ibadetin ne demek olduğunu anlıyoruz değil mi muhterem müminler? Evet. Hazreti Hasan radıyallahu anh, peygamberimizin mübarek torunu, abdest aldığı zaman yüzünün rengi değişiyor ve sararıyor. Ya Hasan nedir bu hal diyorlar. Kimin huzuruna çıkacağımdan haberiniz var mı diyor. Ya Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın sözüdür bu. Abdest alıyor, rengi değişiyor. Nedir bu hal diyorlar, yani sarardın diyorlar. Kimin huzuruna çıkacağımdan haberiniz var mı diyor. İşte bizim şimdi ibadat-ı taat hususunda bu husus, yani bu işin ruhu özüdür. Özüdür. Ama şeklinde de bir takım kusurlarımız var. Gelin namaz mevzuunda bazı hususlara şey yapalım. Gördüğüm eksiklikler. Şimdi abdestimizi aldık. Namaz içince namaz kılacağız. Bir defa mümkün mertebe cemaatle kılmak. Cemaatle kılmak. Çünkü hak mezheplerden öyleleri vardır ki cemaatsiz farz namaz kılmak caiz değildir diyor. Bu içtihadı yapanlar vardır. Öyle şey vardır ki yine hak mezhep sahipleri vardır. Sahabe-i kiramdan da vardır yine bunların içerisinde. Namazı özürsüz olarak terk eden adam imandan çıkmıştır diyor. Evet. İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadını burada kendimiz için büyük bir sığınak görüyorum. O zat mübarek şöyle der. Namazı inkar etmeyip de terk eden adam imandan çıkmaz ama büyük günah işlemiş olur diyor. Burada biraz kendimizi kurtarıyoruz. Yani iman sahibi olarak devam eder. İmanı vardır ama farziyetini inkar etmediyse diyor. Farzdır bu namaz, vardır ama ben tembellik yapıyor, kılamıyorum derse bu adam mürteki bir kebiredir. Yani günah, büyük günah işlemiştir ama efendim imandan mahrum olmamıştır diyor. İmanda yine imanı vardır. Şimdi biz bu şekilde namazı, abdesti alıp seccademizin üzerine geldiğimiz zaman evvela yapılacak iş bir, efendim taharetimizi yaptık, abdestimizi aldık, namazın vaktine riayet ettik, vaktinde kılacağız. Ondan sonra kıbleye döndük, çünkü o da farzdır, istikbali kıbleye döndük ve ondan sonra niyet. Niyet bir defa kalbidir. Niyet kalbidir. Dil ile söylemek, kalpte var ise dil ile söylemek iyidir, doğrudur, olabilir. Olabilir. Kalpte hangi namazı kılacağımıza niyet varsa dil ile niyet ettim, şu namazı kılmak diye demek olabilir. Kalpte yok ise, kalbimiz başka şeylerle meşgul de, dilimiz bir alışkanlık icabı, aynen kurulmuş teyp vesaire gibi, niyet ettim ya Rabbi rızayı şerifin için şu namazı kılmaya, ama kalp onunla meşgul değil, başka şeyle meşgul. Bu adam katiyen namaza girmiş sayılmaz. Evet, niyet yoktur çünkü. Niyet kalbidir. Evvela kalbimiz orada hazır olacak, niyet yap, hatırlayacak hangi namazı kılacağını. O dilimizle söylememiş olsak namaza devam edebilir. Eshab böyleydi. Kalkardı, hangi namazı kılacağını düşünür, hatırlar. Ondan sonra diliyle hiçbir şey söylemeden Allahu Ekber diye tekbir alır, namaza başlardı. Yani niyet kalbidir. Kalp ile yapılır niyet ve asıl olan budur. Niyetimizi yaptık. Allahu Ekber diye elimizi kaldırıp parmaklarımızın, yani baş parmaklarımızı kulak yumuşaklarımıza değdirecek avuç içleri de kıbleye müteveccih, kıbleye dönük olarak tekbir alınca artık her şey arkaya atılmıştır. Hazreti Allah'ın huzurunda artık bütün dikkati Mevla'nın huzurunda olmaktır. Ellerini bağlayacak. El bağlamada biliyorsunuz sağ elin küçük parmağı ile baş parmak sol eli bilekten kavramakta, diğer üç parmak, baş şahadet parmağı, orta parmak ve onu takip eden üçüncü parmak sol kolun üzerinde duracaktır. El bağlamanın adab ve usule uygun olanı budur. Bu şekilde bağlayıp efendim normal kolumuzu bıraktığımız zaman zaten göbek altına gelmektedir. Yukarı koyduğunuz zaman bakın bir kırılma var. Daha yukarı koysanız hanımlara benzeyen bir durum var. Aşağıya olsa zorlama. Normal kollarımızı bıraktığımız zaman zaten vücut yapısı Cenab-ı Hak ona göre yapmıştır. Yani kol ile vücut birbirine mütenasip şekildedir. Bu şekilde bağladığımız zaman eller bağlanmıştır. Ondan sonra Sübhanekallahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Ya Rab, elimizi bağladık. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih, hamdinle tesbih ederim Allah'ım. Öyle mi? Hazreti Allah'ın huzurundasınız. Hamdinle tesbih ederim Allah'ım. Ve tebarek esmük. Senin ismin mübarektir, yücedir Allah'ım. Ve teala ceddük. Şanın yüksektir Allah'ım. Ve la ilahe gayruk. Senden başka da ilah yoktur Allah'ım. Bakın ne güzel diyoruz, değil mi? Ve la ilahe gayruk. Senden başka da ilah yoktur Allah'ım. Dedikten sonra Sübhaneke'yi böylece okuyup ve ondan sonra şeytan aleyhillanenin vesairenin bize musallat olmasına karşı Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, rahmetinden uzaklaştırdığın şeytanın şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Rahmetinden uzaklaştırdığın şeytanın şerrinden sana sığınırım Allah'ım diyoruz. Ondan sonra da Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Senin mübarek ismi şerifinle Fatiha okumaya başlıyorum Allah'ım der ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Ondan sonra der Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbüdü ve İyyâke Nesta'in. Buraya kadar Rabbimiz buyuruyor ki kulumla aramızda Fatiha'yı taksim ettik diyor. Yarısı onun, yarısı benim diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Buraya kadar. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Rabbim sana ibadet ederim, ancak senden yardım isterim ya Rabbi. Diyoruz. Bu defa şimdi Rabbimize ait olan kısım bitti. Şimdi kendimize ait. Yarısı kulumun diyor Cenab-ı Hak. İhdinas sıratel müstakim. Doğru yolu bana hidayet et Allah. Sen hidayet edersen ben doğru yolda yürürüm. Sen muhafaza edersen ben burada yürür giderim. Beni korur, Rabbim beni korur. Ama sen muhafaza etmezsen şeytanın elinde, nefsin elinde, şeytanlaşmış insanların elinde ben sapıtırım Allah'ım diyecektir. Öyle mi? Bu demektir. Eğer Hazreti Allah korursa muhafaza eder. Onun için ne diyoruz? İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bana, beni doğru yola hidayet et. Orada muhafaza et ya Rabbi. Hem de bir misal veriyor. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine in'am ettiğin, ihsan ettiğin, Habibin Hazreti Muhammed'e sahabe yaptığın, o mübareklerin yolunu bana hidayet et ya Rabbi. Onların yolunda olayım ya Rabbi. Öyle mi? O Sıddık-ı Ekber'in, o Hazreti Ömer'in, o Hazreti Ali'nin, o Hazreti Osman'ın rıdvanullahi aleyhim ecmain. Onların yolunda olalım ya Rabbi. Öyle mi? Gayril mağdubi aleyhim. Senin ama gadabına uğramışların yolu değil Allah. Gadabına uğrayanlar var ya. Veled dalin. Sapıklığa uğrayanlar var ya. Yani şu Hristiyan ve Yahudiler var ya. Onların yolu değil ya Rabbi. Onları istemem. Bana Hazreti Muhammed'in yolunu ver. Onun hesabının yolunu ver ya Rabbi diyoruz. Ondan sonra da melekler de hazır. Onlar da beraber. Veled dalin. Sapıkların yolunu değil deyince emin diyoruz. Biz emin derken melekler de emin diyor. Melekler de. Ayrıca namaz öyle bir nimet ki meleklerin bir kısmı sadece kıyamdadır. Bir kısmı yalnız rükudadır. Bir kısmı yalnız secdededir. Ama Cenab-ı Hak bize bir namaz vermiş ki kıyamı da var, rükû da var, secdesi de var. Meleklerin yaptıklarının hepsinden bize Cenab-ı Hak toplamış bir ibadet vermiş. Evet, elhamdülillah. Bakınız, meleklerin diyorum sadece bütün ömrü vakti kıyamda geçen var. Onlar kıyamdadır. Onlar için rükû yok, secde yok. Sade kıyamdadır. Bir kısmı sade rükûdadır. Onlar için kıyam secde yok, rükûdadır. Bir kısmı yalnız secdededir. Evet. O secdede olanlar için kıyam, rükû yok. Secdede Allah-u Zülcelal'a ibadet yapıyorlar. Ama Mevla bize öyle bir ibadet vermiş ki kıyamı da var, rükû'u da var, secdesi de var. Meleklerin hepsinin yaptığını Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e rükûlu, secdeli, kıyamlı nasip etmiş. Öyle mi? Ve böylece meleklerin hepsinin eremediği mertebeyi Hazreti Allah ümmeti Muhammed'e vermiştir. Namaz budur. Evet. Ümmeti Muhammed'e vermiş. Bütün meleklerin hepsine birden verdiği vazifeyi ümmeti Muhammed'e hulasa etmiştir. İnancımız şu olmalıdır ki, bakın ben Hristiyan, Yahudi misali verdim. Öyle mi? Dini bakımdan. Bunun dışında memleketimizde beraber yaşıyormuşuz, vatandaşmışız. Onlar ayrı şeyler. Evet, vatandaşlık, efendim, bizim vatandaşlarımızın içerisinde Ermeni de var, Yahudi de var, Hristiyan başkası da var, öyle mi? Ben yanlışlığı dini bakımdan olarak söylüyorum. Muhterem müminler, her peygamberin peygamberlik devri, peygamber olarak gönderildiği devre aittir. Bugün onlar peygamber değildir. Bakınız, bugün Hazreti Musa, bugün peygamberlik vazifesiyle vazifeli peygamber midir deseler hayır. O peygamberliği devrindeydi. O zaman yaşadı ve o zaman o vazifeyi gördü. Hazreti İsa bugün peygamber midir? Hayır. O yaşadığı devirde peygamber idi ve o zaman peygamberliğini yaptı. Yeniden ahir zaman alameti olarak yeryüzüne indiği zaman peygamber olarak inmeyecektir. Evet. Bugün peygamberliği devam eden bir tek zat vardır. O da Hazreti Muhammed'in Mustafa'dır. Evet, iman bu. Doğru olan budur. Evet. Doğru olan budur. Yeryüzünde bugün peygamber olan bir tek zat vardır. Peygamberliği devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan zigane zat Hazreti Muhammed'in Mustafa'dır. Onun için ben bugün Hazreti Musa'ya peygamber diye bağlanıyorum diyen adam doğru yolda değildir. Dini bakımdan yanlıştır. Çünkü Hazreti Musa bugün peygamber değildir. Bugün peygamber olan Hazreti Muhammed'in Mustafa'dır. Evet, bugün yegane bir kitap vardır ortada. Kitaplığı, ilahi kitaplığı devam eden o da Hazreti Kur'an'dır. Diğer kitaplar geçmiştir. Devrinde, dazil olduğu devirde Kitabullah'tır. Ama ondan sonra insanlar bozmamış olsaydı, tahrif etmemiş olsalardı bile bugün Kur'an-ı Kerim gelmekle onların hepsinin hükmü bitmişti. Hepsinin hükmü bitmişti. Evet muhterem müminler. Bunlar da itikadi mevzulardır. Bunu da böylece bildikten sonra şimdi namazı bu şekilde kıldık. Ayakta dururken şuradaydık, ellerimizi bağladık, Subhaneke'yi okuduk, Fatiha-i Şerife'yi de okuduk. Ondan sonra Zamm-ı Sure, rükû. Rükûya gittiğimiz zaman yapılacak Allahu Ekber diye eğiliyor. Namazda dururken tavazu esastır. Bakınız, tavazu esastır. Omuzlar böyle gerilerek, kasalarak değil, omuzlarımız aşağıya düşmüş, kölenin efendisi huzurunda durur gibi durulacaktır. Kıyamda duruş böyledir. Omuzlar düşük, öne doğru hafif eğilmiş, Mevla'nın huzurunda. Kasalma yok. Yok. Ondan sonra o vaziyette durup okuduktan sonra Allahu Ekber diye rükuya gideceğiz. Başımız, sırtımız, arkamız düz olacak. Ellerimiz, parmaklarımız açık, dizlerimizin üzerini, diz kapaklarımızı kavramış vaziyette olacak. Parmaklar açık ama. Birleşik değil, açık. Semi Allahu limen hamid edeceğiz. Tabi rükuda Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Bütün bunlar hadisi şeriflerde vardır. Böyle üç defa dedikten sonra Semi Allahu limen hamideh diyeceğiz. Rabbena lekel hamd. Dedikten sonra Allahu Ekber diye rükuya gideceğiz. Secdeye gideceğiz. Secdede eller, parmaklar sıkarak değil, normal vaziyette bitişik, parmak uçları kıbleye müteveccih, kulaklarımızın bulunduğu yerde, yerde, kulakların hizasında yere konulmuş, parmaklar bitişik vaziyette, eller, parmak uçları kıbleye müteveccih, arasına secde edeceğiz. Arasına secde edeceğiz. O secde esnasında dirseklerimiz yere temas etmeyecek. Erkekler. Dirsekler muhakkak yukarıda olacak. Yerden kalkık olacak. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber diye doğrulacak. Oturacağız. Vücut sükun bulacak. Buna tadili erken derler. Vaciptir en hafif tabiriyle. Farz olduğunu söyleyen müştehit vardır. Vaciptir. Duracağız. Allahu Ekber diye ikinci secdeye gideceğiz. Yine ellerimiz aynı şekilde. Ayak uçlarımız da bükük ve parmaklarımız kıbleye müteveccih. Ayaklarımızın ucu dört parmak kadar birbirinden ayrı. Ökçe kısımlar secde halindeyken birbirine bitişik. O vaziyette secde edecek. Yine dirsekler yerden ayrı. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber diye doğrulup sol ayağımız yere serili, Sağ ayağımız dik vaziyette, parmak uçlarımız kıbleye müteveccih oturacak. Dizlerimizin üzerinde bu defa parmak ellerimiz ne iyice açık ne iyice sık. Normal, tabii halinde koyup parmak uçlarımıza bakarak huşu ile tahiyyat okuyacağız. İşte böyle kılacak. Ondan sonra da ya Rabbi kabul eyle diye, kusurumuz küsurumuzla kabul et ya Rabbi diye dua edeceğiz Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi cümlemize, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde ibadet yapmayı nasibi müyesser eyle. Biz böyle gayret edeceğiz. Noksanlarımızı Rabbim melekleriyle tamamlayacak. Nafileler ile farzlarda eksik kalan yerler öbür alemde tamamlanıp böylece Allah'ın lütfuyla cennete gideceğiz. Öyle mi muhterem müminler? Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.